Ja, ik krijg ook enigszins alarmerende berichten van mijn batterij. Ja, er is nu een soort niemandsland ontstaan. Op de Kalverstraat is ook het een en ander aan de hand, zo te zien. Er staat een welkomstlinie van politiepaarden. Op een rijtje zo, naast bij de uitgang van de Kalverstraat. En daar komen af en toe groepjes rennen. Dus daar zullen dan ook nog wel politionele acties aan de gang zijn in de Kalverstraat. Nou, ondertussen wordt het achterlangs ingehaald door een afgesloten MP-bus. Collectie aan politiebewegingen, voertuigen. In het midden zijn natuurlijk mutselingen aan de gang. Maar er zijn enorm... Ach, gadverdamme nou, ik zie dus nu hier hoe vreedzaam dat gaat met dat afvoeren van mensen. Nou, ongelooflijk, gadverdamme. Wat een ronde. Wat je daar hoorde was het geluid van mensen die door Romeo's of andere idioten gewelddadig naar een soort afgesloten zone tussen een paar politieauto's in worden geworsteld. En dan worden ze daar met behoorlijk grof intimidatie geweld deactiveerd en opgehokt in een autootje. En ik weet niet, ik kan hier niet zoveel meer doen, geloof ik.